we zijn weer terug live vanaf het Rembrandtsplein. Hallo allemaal, hebben jullie er nog lekker zin in? Lekker houden, lekker uit je dak gaan op Koninginnedag. Nou, wij wel, want het is tijd voor DJ Luna en Rogier. Rechtstreeks live, live kan niet te bezichten hier op het podium. En natuurlijk live op de radio bij IDNT. Zometeen Lucien Poort onderweg, Mies van der Heij komt ook voorbij. Dus hou hem vooral aan, het blijft supergezellig hier in Amsterdam. Luna aan de beurt nu met Rogier. Je kent ze wel van Q-Dance, elke woensdagavond vanaf 8 uur op IDT Radio. En we gaan eens even luisteren wat zij doen op Koninginnedag live op het podium. We'll be right back. Radio, rechtstreeks live vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. We luisteren naar de sound van DJ Luna en Rogier. En het begint wel lekker te lijken. Zwaar feest hier in Amsterdam. Rembrandtplein, we zijn hier live. Het podium van IDT staat hier helemaal bomvol met mensen. En wij met de radio zijn er ook bij en zenden het live voor je uit. Wil je nog even langskomen? Dat kan tot aan 9 uur vanavond nog. Michel de Heij en Lucien Voort. En in dit uur natuurlijk nog DJ Luna en Rogier. IDT, hou maar. is ID&T Radio rechtstreeks vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Je luistert naar Luna en Rogier van Q-Dance. Ze staan live on stage. Zometeen na de commercials kun je nog een half uurtje langer van ze genieten. En daarna hebben we nog voor je in petto Lucia Poort, Michel Dehey. Kortom, het belooft een leuke avond te worden. Het is nog steeds reuze gezellig hier. Het is overal oranje en mensen in een springende, dampende astase van feeststemming, om het zo maar te noemen. Dus wil je nog een klein stukje meepikken, kan je nu nog eventjes komen naar het Rembrandtplein, want we zijn hier tot 9 uur. We zijn zo bij terug met meer Luna en Rogier. Tot zo! En we zijn weer terug naar de commercial break. Rechtstreeks vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Dit is ID&T Live. Met een stage en met een radio-uitzending. Je kan gezellig mee luisteren als je geen zin had om te stappen of in de auto zit ergens. En als je nog even zin hebt om eruit te gaan, moet je zeker nog even langskomen op het Rembrandtplein. Want zometeen hebben we voor je Lucien Voort en Michel Dehey nog. Dus kortom, het belooft nog steeds heel gezellig te zijn hier. ID&T Radio Live vanaf het Rembrandtplein met de staat van Vizia Luna. Noise for DJ Luna! I want to see all hands in the air. I want to see those hands up. show, live Amsterdam. Tune in and find out. Q of quality. Resident DJ Nino. In Amsterdam met Luna en Rogier in de mix. Straks kun je gaan luisteren naar Lucien Voort en Michel de Heij. Dus hou me aan. silence. Slowly and easy, we create the energy at the thrill. Make some noise for the DJ. Make some noise for the DJ. Little. I wanted everybody to clap those hands. Clap those hands. From the front to the back. From the left to the right. TNT Radio. Vanaf het Rembrandtplein in Amsterdam. Je luistert nog steeds naar IDT Radio. En wij zijn zwaar aan het feesten hier zo met Rogier en Luna. Zometeen zijn we terug met nog een klein stukje Rogier en Luna. En daarna krijg je van ons Lucien te horen. Want die gaat draaien zometeen op het mainstage hier zo live op het Rembrandtplein. Je kan nog snel even langskomen, want dadelijk komt Michel de Huy nog. Dus als je wilt feest vieren, moet je gewoon even langskomen. Zo zijn we terug, dus tot zo.